Africa, jazz, lelo na sepela. Miziki ya bana Africa, mokili pe moningani. Opina pebo sepela, melinga oyepe. Miziki ya bana Africa, mokili pe moningani. Opina pebo sepela, melinga oyepe. Bobina pebo ningisa, bobina pebo sepela, melinda oyembe. Miziki ya bana Afrika, mokili pebo ningani. Bobina pebo sepela, melinda oyembe. Africa, Bobina pebo sepela, melinda oyembe.